Kemudian pula dia buat umrah dalam bulan haji boleh tak? Ha? Cikgu. Memang buat umrah dalam bulan haji. Boleh nak. Ha. Kena dang tak buat umrah dalam bulan haji? Ha? Kena tak? Tak apa tak kena? Kalau buat hak kena dang, buat umrah dulu. Faham? Baru buat haji. Neh? Ha. Kalau buat haji dulu, baru buat umrah, tak kena. Neh? Ha. Jadi kita tengok dalam bulan haji tu, umrah dulu ke haji dulu? Ha. Dia lain-lain tu. Pakai selipar macam kerok, tak kira lah model apa pun. Kalau orang pakai selipar, kena tak dang orang haji? Tak kena. Faham? Ha. Walaupun selipar dia berjahit. Kerana maksud berjahit itu ialah pakaian macam seluar baju. Faham? Ha, jadi pakai hak lepas. Ada pun kasut kalau dia jahit bercelobeh itu bagi kasut. Dia jadi jahit. Nah, itu tak ada masalah. Neh. Ha, ada orang pakai tali pinggang nak dipakai kau. Apa? Kat tali pinggang tu dia ada jahit kocek. Dipanggil berjahit. Eh, itu tak masuk. Pakaian kita ni jenis lepas. Ha.